بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. كتاب الصلاة بيان ده نو پتیر درس کې ځینې بابونه بیان شوي وو چې د مانځه اړوند مسایل پکې واضح شوي وو. اوس نور مسایل بیانیږي. نو باب لګی بے باب امر النساء المصليات، باب دے په بیان د امر کولو کې هغه زنانو ته چې مونځ کوي، وراء الرجال د سړو نه وروسته، الله يرفعن رؤوسهن چې خپل سرونه به نه پورته کوي، من السجود د سجدو نه، حتى يرفع الرجال تر دې چې سړي سرونه پورته کړي. خو دا په هغه صورت کې چې کله د سړو لباسونه تنګي، د عورت ښکاره کیدلو خدشه یې په حالت د سجده کې، نو مخکې به سر نه پورته کوي. لکه څنګه چې د نبی علیه السلام په زمانه کې د صحابو دغه حال و، د غریبۍ له وجې لباسونه پوره نه و، یوازې لنګونه و چې هغه بیا د ځان نه تاو کړي و. نو له دې وجې زنانو ته دغه امر کړی و. په دې اړه حدیث راوړی وایي: حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: ذا سهل بن سعد نقل لدواي: لقد رايت الرجال عاقدي ازورهم في اعناقهم، يقينا ما ولد السري جي تړلي وخبل لنګون في اعناقهم، بخبل چټونو کې مثل الصبيان د ماشومانو پسیر، من ضيق الازور د وجد تنګوار د لنګونونه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ورس د نبي عليه السلام نا، يعني نبي عليه السلام پسې ورسته ولاړو او په دغه طریقې باندې لنګونه والي وو. فقال قائل نويلي وينكي: يا معشر النساء، ايدا زنانو ټولنې، لا ترفعن رؤوسكن، تاسو سرونه مه پورته کوئ، حتى يرفع الرجال تر دې چې سړي سرونه پورته کړي. لقد رايت الرجال عاقدي ازرهم، دا طریقې ځکه کړې چې لنګ بیا تنګ و، نو دې لپاره چې عورت ښکاره نه شي په ځانګړې توګه په رکوع سجده کې، نو د لنګ اړخونه بیا څټ سره تړله. حضور جمع د ازار ده، دا هغه ته وایي چې د بدن لاندې برخه پټوي، نو د دوی به هم څادرې نه وي، نو ځکه بیا د لنګ اړخونه په څټ کې تړله. یا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، دا په سجدو کې مراد دي چې تر څو سړو د سجدو نه سر نه پورته کړی، نو تاسو سر مه پورته کوئ. وجه دا وه چې هسې نه په کم سړي نظر ولګي چې عورت یې د لنګ د تنګوالي له وجې ښکاره شوي. باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنه وانها لا تخرج مطيبه، دا بل باب راوړي. باب معنا دا وي، باب دا باب دی خروج النساء په بیان د وتلو د زنانو کې، الى المساجد جماعتونو ته، اذا لم يترتب عليه فتنه، کله چې پې فتنه نه مرتب کیږي، وانها لا تخرج مطيبه، او زنانه به جماعت ته نه وزي، مطيبه په داسې حال کې چې عطرې لګولي وي، خوشبوي لګولي وي، په دې حال کې به نه وزي. یا داسې باب وي چې باب خروج النساء الى المساجد تفلات غیر مطیبات، باب دی په بیان د وتلو د زنانو کې جماعتونو ته په داسې حال کې چې عطرې نه یې لګولې، خوشبوی نه یې لګولې. نو مقصد د باب دا دی چې کله د فتنې ویره نه وي، زنانه جماعت ته تللی شي چې هلته لمونځ وکړي، خو شرط یې دا دی چې عطر بیا نه یې لګولې. او نور شرطونه هم شته دی چې هغه بیا وروسته بیانیږي. نو حدیث یې راوړی دی، ویلي دي: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري: سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال. دو زهرين نقل لي چغيد سالم نوري دلي دي اغيد خبل بلارنا نقل لي دا حديث جي اغيد نبي عليه السلام ترسي قال نبي عليه السلام فرمي لي دي: اذا استأذنت احدكم امرأته، کله چې پتاسو کې د یو کس نه د هغې ښځه اجازه وغواړي، الى المسجد جماعت ته، فلا يمنعها، نو نه دې بندوي، اجازه دې ورته ورکوي چې جماعت ته لاړه شي. حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ویلي دي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريدلي دي چه فرمائيلي: لا تمنعوا نساءكم المساجد، تاس مبندو يخبل زنانه دو جماعتنا، اذا استأذنكم إليها، كلاچه لتاس سخا اجازه وغالي جماعتا. قال راوي: فقال بلال بن عبد الله، بلال بن عبد الله ويل: یعنی عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہما زیو هغې داسې ویل والله لنمنعهن قسم په الله چې موږ به خامخا بندوو. قال راوی فاقبل علیه عبدالله نو عبدالله ورته رامخامخ شو سبه سبا سیئا نو داسې بدې ردې ورته وویله ما سمعته سبه مثله چې ما دغه نه داسې بدې ردې نه وې اورېدلې قط چرې هما. وقال ورته وویل اخبرک عن رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبر درکوم وتقول ورته وویل والله لنمنعهن چې قسم په الله موږ بې بنده وو. د خدای نبی علیه السلام د خبرې په مقابل کې دا خبره کوي. د حدیث الفاظ وضاحت فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن دلته د نبی علیه السلام د حدیث نه انکار غرض نه دی او مقصد یې دا دی چې د دې زمانې زنانه د نبی علیه السلام د زمانې زنانو په څیر ډېرې حیاناکې نه دي نو ځکه یې منع کوي. لکه عایشه رضی الله عنها چې ویلي لو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم راى ما احدث النساء لمنعهن که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی وی هغه څه چې دې زنانو را پیدا کړي دي نو دوی به خامخا منع کړي وی. فسبه سبا سیئا یعنی ډېر سخت یې ورټلو. او په بل روایت د مسلم کې دي فزبره ابن عمر هغه ورټلو. او په بل روایت د مسلم کې دي فضربا فی صدره په سینه کې وو. دا ځکه چې په ظاهر کې د ده دا خبره د نبی علیه السلام د خبرې سره په ټکر کې معلومېده چې زه هم هغه دا خبره د نبی علیه السلام د خبرې سره د ټکر له امله نه ده کړې بلکې له دې وجې کړې ده چې زنانه بدلې شوي دي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وابن ادريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه نقللی چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله تاسو مه بندوئ د الله تعالی وینځئ د الله تعالی د جوماتونو نه. اماء الله په دې کې دې ته اشاره ده چې دغه زنانه د الله تعالی وینځه ده ستا وینځه نه ده چې تې د جومات نه بنده کړې. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظله قال سمعت سالما يقول حنظله وی چې ما د سالم نه اورېدلی دي چې ویل به سمعت ابن عمر يقول ما دعى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سخوري دلي دي چه أغيب ويل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم سخوري دلي دي چه فرمائل به إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن كلا چه إجازة وغالي زنان استاسو جماعتونو تا فأذنوا لهن نواغوية إجازة وغالكي إذا استأذنكم دا فعل مذكر راولو كسهم فعل مؤنسته او دا په عربی کې شاید داسې کیږي چې فاعل کله مؤنثی فعل ته مذکر راوړي. حدثنا ابو کریب قال حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه نقل دا وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد بالليل تاسو مه بندوئ زنانه د وتلو نه جوماتونو ته بالليل د شپې یعنی د ماخستن منځ نه مه بندوئ. فقال ابن لعبد الله ابن عمر نو ویل یزید عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما لا ندعهن يخرجن موږ به نه پرېږدو دوی لره چې دوی وځي فیتخذنه دغلا چې جومات ته تلل د فساد ذریعه وګرځي. قال راوی فزبره ابن عمر نو عبد الله ابن عمر ورټه دلره وقال ورته ویل اقول زیم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلی دي وتقول ورته ویل لا ندعهن موږ به نه پرېږدو دغلا دا په پتحو سره دی په معنا د فساد او دوکې سره راځي یعنی زنانه به جومات ته تلل د فساد ذریعه وګرځي. فزبره ابن عمر یعنی ویرټو له دې وجې چې د نبی علیه السلام د امر پرد کولو یې جرأت وکړ د یو مصلحت له وجې چې هغه ته پکې معلوم شوی و سره له دې چې مصلحت د نبی علیه السلام په تابعداري کې دی. نو په دې احادیثو کې زنانو لپاره جومات ته د تللو جواز ثابت دی. علما ورله شرطونه ویلي دي چې د احادیثو نه معلوم کړي دي چې وروسته تفصیل راځي او اجمال یې دا دی چې عطر به نه وي لګولې ځان به نه وي سینګار کړی او ګونګري به نه وي اچولې چې شرنګوي نه به ډېرې ښایسته جامې اچولي د سړو سره به ګډون نه کوي او نه به نور هغه کارونه کوي چې د فتنې د ولاړېدو لامل ګرځي. حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش بهذا الاسناد مثله لا حديث ببل سنه سرهم رغله ده. حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابته قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر قال عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خنقل لدوائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لدی ائذنوا للنساء باللیل الى المساجد تاسو اجازه ورکی زنانو تا دشپی الى المساجد جمعتونو تا دتللو یعنی زنانو تا دشپی منز دپاره جمعتونو تا دتللو اجازه ورکی چی جمعت تلاڑا شی ورطا منزو کی فقال ابن له نویل یزوی دتا یقال له واقدن چی واقد نمیو اذن یتخذنه دغلا نبیخو با زنانا جمعت تتلل دپسات زریو گرزی قال راوی فضرب فی صدره عبدالله ابن عمر دا پا سینکی وقال ورطویویل محدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا زتات النبي عليه السلام حديث بيانهم او تويتشنا داسي منكو اذنوا للنساء بالليل دلتا دشبي قياد مراد ندي چه دشبي ورطا اجازة وركوي او دورزينا بلکه دلتا عموم مراد دي زكا پا نورو روايتونو كدا حكم مطلق راغلي دي مقصد دا دي چه كلا دشبي دا جماعت سخة نشي منكي دلي نو دورزي خوبا پتريكا ولا نشي منكي دلي حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ده بلال بن عبد الله بن عمر سخنقلي چغيد خپل بلار عبد الله بن عمر سخنقلي قال چغويلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي لا تمنع النساء حضورهن من المساجد اذا استاذنوكم تاسو ما بندوي زنانه دخلوا برخنا من المساجد د جمعتوننا و جمعتونو کې چې دوی د عبادت کوم برخه یې دغه نه بندوي اذا استاذنوكم کله چې دوی له تاسو څخه اجازه وغواړي فقال بلال انه بلال ویل والله قسم بالله لنمنعهن من بخامخه بندو فقال له عبد الله نو عبد الله ابن عمر ورته ویل اقول زویم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم داسې ویل دي وتقول انت وتوي لنمنعهن من بخامخه بندو څنګه خبره کې دلته هم اذا استاذنوكم لفظ راغه د مؤنث فاعل لپاره د مذکر څخه راوړه چې دا په عربی کې شایدي حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه عن ابيه عن بسر بن سعيد ان زينب الثقفيه كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال زينب الثقفيه دي حديث بيان کړی دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اذا شهدت احداكن العشاء کله چې یو زنانه په تاسو کې د ماخوستن مونځ ته حاضریږي فلا تطیب تلك الليله نو په دغه شپه دې اتر نه لګوي حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد عن زينب امراه عبد الله قالت ده بسر بن سعيد نقل لي اغيد زينب نقلي جدا عبد الله خزده قالت غيبيلي دي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرمايل اذا شهدت احدى كن المسجد كلت حزريغي وزنانه پتاوسه کی جمعات فلا تمس طيبا نخوشبوي دي نلغي اذا شهدت احدى كن المسجد یعنی کله چې جمعات ته د تللو اراده لري او کله چې جمعات ته لاړه شي او بیرته کور ته راشي نو عطر لګولی شي دین هم دغه خاص وخت مراد دی چې کله ځي په دغه وخت کې بینه لګی چې راشي بیا استعمالولی شي حدثنا یحیی بن یحیی و اسحاق بن ابراهیم قال یحیی اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابی فروه عن یزید بن قصیفه عن بسر بن سعید عن ابی هریره قال دا ابو هریره رضی الله عنه سخه نقل لدوای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی ايما امراه اصابت بخورا هر زنانه چی اتر ولگی فلا تشهد معنا العشاء الاخره نندی حزریگی د مون سره ماخستن مونست دی ناراضی بخور د دینه اتر مراد دی خوشبوئی فلا تشهد معنا العشاء الاخره دلته قید د ماخستن مراد ندی بلکه دا حکم هر منځ شامل لی چې کله زنانه جمعات ته ځي که د هر منځ وختي عطر به نه لګوي نو دا قید هسې د بیلګې په توګه دی حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دا عمراء چد عبد الرحمن لوردا دي دا عائشة زلان هاچ دا نبي الاسلام ببدا لها غيط خوري دلي دي تقول چه ويلي لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء كچير رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلي ويحاق السو چه دي زنانا ورا پيدا کلل لمنعهن المسجد نخامخا دا جمعات نبي بندي کري وي كما منعت نساء بني إسرائيل لك السنجة دا بني إسرائيل زنانا دا جمعات نبندي شيوي قال رأيوي فقلت لعمرتا ما عمرتا يويل النساء بني إسرائيل منعن المسجد أيا دا بني إسرائيل زنانا لجمعات سخة بندي شيوي قال تغيوال نعم أو ما أحدث النساء نبي رحم الله ويلدي يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب زنانو كم نبي كارونا پيدا كوري دي مقصدي وي زينت دي عطر لغولي او خسته جامعه دي چه ده ده زمانه زنانه را پیدا کرده دي او ده مخ که زنانه و پچیر ساده لباس که نگرده دي فقلتو لعمرتا ده ده قائل يحيى ابن سعيد دي چه ده عمران روایت نقلي قالت نعم ابن حجر ویلی دي وقول عمرتا نعم في جواب سؤال يحيى ابن سعيد لها يظهر انه تلقته عن عائشة رضي الله عنها وی عمران زلانها چه نعم ویلی دي نو دا پا جواب دا سوال دا يحيى بن سعيد كي ويلي دي يظهر أنه تلقته عن عائشة ويدا دي جواب ندا معلوميگي جدا خبره دا عائشة زنانها نذكره وا جدا بني إسرائيل زنانها لجمعات سخة بنده شئوه ويحتمل أن يكون غيرها او دا احتمال مشتري جدا خبره دا بلچه نذكره وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها موقوفا او دا خبره دا عروة سند سرد عائشة زنانها موقوفا هم ثابته دا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح شدغ حديث عبد الرزاق وسيس نصر نقل كرده ولفظه أو الفاز داسي دي قالت عائشة عنها واي أن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد دا بني إسرائيل زنانو دخبل زانون دفارة دا اللرغون بوتان جول كريو يتشرفن للرجال في المساجد كي بجمعتونو كبه سعود تزانون خودل فحرم الله عليهن المساجد الله تعالى بدويمان جمعتون حرام قل وسلطت عليهن الحيض أو حيث بمسلط شو بيبي وهذا وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع لا حديث كسهم موقوف ديخ وحكم يد مرفوع دي لأنه لا يقال بالرأي زكا داس خبرة براي سرنشي كدلي وروى عبد الرزاق أيضا نحوه بإسناد صحيح عبد الرزاق هم يروايت روى دي بسي سند سرى دهم دي بسيرا بعد ابن حجر خبره حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي هاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة هاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر هاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله هم دا حدیث با ذکر شوی سند سره هم نقل شوی ده دا خود دی احادیثو لبزی ماناو او دا زین الفاظ و وضاحتیو وست دا ذکر شو دو بابونو دا احادیثو زینی فوایدو ترازو اول افیده دا احادیث دلیل دی پا دی چه زنان جماعت تتللیشی بلکه لی جماعت سخی بندول من دی نبی اسلام فرمایی لی دی لا تمنعو اما الله مساجد الله تصد اللہ تلا وینزی دا جماعتون نما بندوی او پا بل روایت کدی فلا یمنعها ندی بندی او نبی علیہ السلام سړو ته د اجازه امر کړی دی چې زنانو ته اجازه ورکړي کله چې د جمعه ته تللو اجازه دی وغواړي فرمایلی دی اذنوا للنساء بالليل الى المساجد زنانو ته د شپې اجازه ورکړي چې جمعتون ته لاړ شي خو دلته سوال دا دی چې په احادیثو کې چې د زنانو له بندولو څخه منع راغلې ده نو آیا دغه منع د تحریم لپاره ده او که د کراهت لپاره نو دې کې د علماو دوه قول دي یو قول دا دی چې دا نهي د کراهت لپاره ده چه دا مذهب دا حنابلو ده او نووی رحمه الله غوره کړی دی یعنی زنانه له جمعات څخه بندول مکروه دي کله چې هغه د خپل ولي نه اجازه وغواړي یا د خپل خاوند نه په هغه صورت کې چې واده یې نه وي کړی استدلال یې په حدیث د باب سره کړی دی چې له هغو څخه ځینې په دې ډول دي حدیث ته عبدالله ابن عمر کې ذکر شول چې نبی اسلام فرمایي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله متفق علیه او په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې دي نبی اسلام فرمایلی دي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله تاسو نو بندوي د الله تعالی وینځي د الله تعالی د جمعتونو نه او بيوتهن خير لهن او د دوی کورونه دوی لپاره غوره دي وليخرجن تفيلات او دوی د جمعتون توزی په داسې حال کې چې اترې نه لګولې. رواه احمد او ابو داود. دا حدیث احمد او ابو داود هم راوړی دی. تفیلات معنی ده چې اترې نه لګولې، نو په دغه حال کې وتلی شي. دویم قول په دې مسله کې چې راجح دی، هغه دا دی چې دا نهی د تحریم لپاره ده. یعنی کله چې زنانه د خپل ولي یا خاوند نه جومات ته د تللو اجازه وغواړي، نو بندول یې حرام دي، د وجې د هغه دلایل نه چې مخکې ذکر شل. او اصل په نهی کې تحریم دی، او قرینه صارفه هم نشته چې د تحریم نه کراهت ته واړوي. او همدا مذهب راجح دی چې د ابن قدامه د خبرې څخه هم د دې رجحان جوتیږي. دلیل په دې چې نهی د تحریم لپاره ده، حدیث د ابن عمر دی چې په باب کې ذکر دی، کله چې د هغې زوی داسې وویل والله لنمنعهن، موږ به خامخا بندو، په ابن عمر رضی الله عنهما ډېر سخت ورټلو. نو له دې وجې ولي یا خاوند ته جایز نه دي چې زنانه د جومات نه بنده کړي کله چې ورڅخه اجازه وغواړي. بې ځینو علماو د ځوانې او بوډۍ ترمنځ فرق کړی دی چې د ځوانې بندول جایز دي او اجازه ورته مکروه ده، او د بوډۍ بندول یوازې مکروه دي. خو صحیح دا ده چې دا حکم عام دی، دواړو ته شامل دی، ترمنځ هیڅ توفیر نشته کله چې شرطونه موجود وي او د فتنې ویره نه وي. نو زنانه ته د جومات ته د تللو لپاره ځینې شرطونه دي، کله چې موجود شي وتلی شي، ولي ته بندول جایز نه دي، او که دغه شرطونه موجود نه وي نو بیا وتل جایز نه دي، او ولي به هم ورته اجازه نه ورکوي. اول شرط دا دی چې د فتنې ویره به نه وي، نه به هم په دې زنانه سره څوک په فتنه کې اخته کیږي، او نه به دا د بل چا له وجې په فتنه کې اخته کیږي. که چیرې د فتنې ویره وي نو نه به وځي، او نه به هم ورته اجازه ورکول کیږي، د وجې د حدیث سبب نه چې عائشه رضی الله عنها وایي لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل. چیرې رسول الله صلى الله عليه وسلم لیدلې وي هغه نوې کارونه چې د زنانو پیدا کړي دي، نو خامخا دوی به د جمعتون نه بندي کړې وي، لکه څنګه چې د بني اسرائیلو زنانه د جمعتون نه بندي شوې وي. چې په همدې باندې د بلال وینا حمل ده چې ویلي والله لنمنعهن. دویم شرط دا دی چې عطر به نه وي لګولې، ځکه نبی اسلام په حدیث د ابو هریره کې چې مخکې ذکر شو فرمایلی دي وليخرجن تفیلات، په داسې حال کې دی وزي چې اترې نه لګولې. او د ابو هریره رضی الله عنه په سند سره په بل حدیث کې داسې ذکر شول ایما امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخره، کومه زنانه چې خوشبوي لګولې نو موږ سره د مخصوصا مونځ نه حاضریږي. او په حدیث د زینب الثقفیه کې داسې ذکر شول اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا، کله چې یوه زنانه په تاسو کې جومات ته حاضریږي نو خوشبوي دې نه لګوي. دریم شرط ځان به نه وي سینګار کړی، او نه به هم خپل د ښایست ځایونه ښکاره کوي، یعنی بېستري به نه کوي، ځکه الله تعالی فرمایي ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، د جاهلیت زمانې په څیر سینګار کړي بې ستر دې نه ګرځي. او نبی علیه السلام فرمایي وليخرجن تفیلات، په داسې حال کې دې وځي چې اترې نه یې لګولې، سینګار یې نه یې کړی. څلورم شرط دا دی چې د خپل خاوند یا د خپل ولي نه به اجازه اخلي، چې د دې باب د احادیثو ظاهر ورباندې دلیل دی. دا خو یې شرطونه دي، خو دلته دا یو خبرداری ضرور دی چې د زنانه له نه بندولو څخه دې څوک دا فهم نه اخلي چې د زنانه وتل جومات ته غوره دي، بلکې د زنانه لپاره په کور کې مونځ غوره دی، لکه څنګه چې دا خبره په حدیث د ابو هریره کې ذکر شوه. نبی علیه السلام فرمایي او بیوتهن خیر لهن، دوی لپاره کورونه غوره دي. نو له دې وجه موږ وایو چې زنانه لپاره جومات ته د ذکر شوو شرطونو سره سم وتل جایز دي، خو کور کې ورته مونځ غوره دی، سوا د اختر له منځونو څخه چې دې لپاره عیدګاه ته وتل غوره دي، ځکه په حدیث د ام عطیه کې دي چې نبی علیه السلام حایزو زنانه بوډیګانو او ځوانو زنانو ته دا امر کړی و چې اختر مونځ لپاره عیدګاه ته وځي، او حایزو ته امر کړی و چې د مونځ د ځای نه دې جدا کینی، چې دا حدیث په صحیحینو کې ذکر دی. دا خو د حدیث د اولې پیدې اړوند خبره وه. دویمه پیدا په حدیث د سهل بن سعد کې د صحابو د غریبۍ حال ذکر شو چې دومره جامې نه موندلې چې ټول بدن ته ورسیږي، بلکې یوازې لنګ بیا مونده کوو چې په هغې سره بیا خپل ځانونه پټ کړي وو. او همداسې حال یې په خوراک کې هم و. په حدیث مسلم کې راځي نبی علیه السلام یوه ورځ ووتو، نو ابوبکر او عمر رضی الله عنهما ورسره مخامخ شول. پوښتنه ترې وکړه ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعه، تاسو ولې د خپلو کورونو نه په دې وخت کې راوتیستئ؟ قال الجوع یا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دوی ورته وویل چې ای د الله رسوله موږ ولږې راویستې. قال نبی علیه السلام فرمایل وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما الحديث، او زه هم قسم په غزات چې زما روح د هغه په لاس کې دی د همدغه وجې نه راوتی یم، د کومې وجې نه چې تاسو راوتی یستئ. او په بخاري کې دی ابو هریره رضی الله عنه وایي چې زه به په جومات کې د نبی علیه السلام د منبر او د عائشه رضی الله عنها د کوټې ترمنځ بې وشه پروت وم، تر دې چې یو کس به راتلو او زما په څټ به پښې ښودله، او دا ګمان به یې کو چې دا لیونی شوی دی، خو زه به لیونی نه وم بلکې وږی به وم. د صحابو د غریبۍ کیسې ډېری مشهورې دي چې دای د بیان زیانه ده. درېمه پیدا حدیث دلیل دی چې صحابه ډېر حیاناک او د خپلو عورتونو پټولو ډېره هڅه به کوله، که څه هم جامې به هم لنډې وي او بدن ته به په صحیح توګه نه رسېدلې. نو له دې وجې خو یې زنانو ته دا امر کړو چې د سړو نه مخکې دی له سجدو څخه سرونه نه پورته کوي. څلورمه پیدا حدیث د ابن عمر په دې دلیل دی چې زنانه به د خاوند له اجازې پرته له کور څخه نه وځي، دا یې اصلي حکم دی. نو له دې وجې خو نبی علیه السلام زنانه جومات ته له وتلو څخه له بندولو منع وکړه، ځکه دغه وتل جایز دي نو بندول یې صحیح نه دي. نور حکم یې په خپل اصلي حالت پاتې دی. پنځمه پیدا حدیث دلیل دی چې صحابو به د نبی علیه السلام د سنتو لپاره غیرت کوو او ډېر به غوسه کېدل او د بچو تربیت به د نبی علیه السلام په سنتو کوو، لکه ابن عمر چې خپل زوی ته غوسه شوی دی کله چې هغه ویلي دي والله لنمنعهن. شپږمه پیدا حدیث دلیل دی چې صحابو به د نبی علیه السلام امر منلو، چې دا خبره د ابن عمر د انکار نه فهمیږي کله چې هغه خپل زوی سخت ورټلو. او په حدیث د بخاري کې دي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. ده عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سخنق اللي دواي ده عمر رضي الله عنه يوخزوا يا غبد السهر ومخصوصا منت جمات تحزري دلا، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار. نورتوي لشو ولي روزي تتفتت ده چه عمر رضي الله عنه ده كار بدگرني أو بغيرت كرازي. قال تغيور تويل وما يمنعه أن ينهاني. نو بیا په هغه باندې څه شی باعث دی چې ما نه منع کوي، یعنې ما دې منع کړي؟ قال هغه ورته وویل یمنعه قول رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. هغه د نبی اسلام دې وینا منع کړی دی چې فرمایلی دي تاسو د الله تعالی وینځي د الله تعالی د جوماتونه مه بندوئ. اومه پیدا حدیث زینب او ابو هریره رضی الله عنهما په دې دلیل دی چې زنانه کله جومات ته د وتلو اراده لري نو عطر به نه لګوي، په ځانګړې توګه کله چې غالب ګمان دا وي چې پردو سړو باندې به ورتیریږي. نو له دې وجې که زنانه د خپل کور نه په داسې حال کې ووتله چې عطر یې لګولی وي، نو د هغې لپاره درې احوال دي. اول حالت دا دی چې عطر ولګوي په دې نیت چې کله په پردو سړو ورتیریږي چې هغوی بوی محسوس کړي، نو په دې صورت کې دا ګناهګاره ده او د کبیرې ګناه مرتکبه ده. دلیل په حدیث د ابو موسی اشعري رضی الله عنه دی چې نبی علیه السلام فرمایي اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. کله چې زنانه عطر ولګوي او په سړو ورتیره شي دې دپاره چې هغوی بوی محسوس کړي نو دا به داسې داسې. قال قولا شدیدا یعنی زانیه، یوه سخته خبره وکړه چې مقصد یې دا دی چې زناکاره بوی. رواه ابو داود والترمذی، دا حدیث ابو داود او ترمذی راوړی دی او ابن دقیق العید ورته صحیح ویلی دی. مناوی د دې حدیث په معنا کې ویلی دی فهی زانیه ای هی بسبب ذلک متعرضه للزنا، یعنی دا له دې وجې زنا ته وړاندې کیدونکې ده. ساعیه فی اسبابه دا هغه د اسباب په لټه کې ده. داعیه الی طلابه دا زنا په طلب کې ده. فسمیت لذلک زانیه مجازا، نو له دې وجې دې ته زناکار مجازا ویل شو. فربما غلبت الشهوه فوقع الزنا الحقیقی، نو ډیر کرد به په شهوت غالب شي نو په حقیقي زنا کې به واقع شي. دویم حالت دا دی چې زنانه د کور نه وتلو په وخت خوشبوی ولګي چې غالب ګمان یې دی چې په پردو سړو به ورتیریږي، خو د هغوی په نیت یې نه وي لګولې چې هغوی بوی محسوس کړي. نو په دې کار کې هم دا زنانه ګناهګاره ده او د حرام کار مرتکبه ده، که څه هم د پردو خلکو فتنه کې اچول یې مقصود نه وي. دلایل یې دا دي. الله عز وجل فرمایي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الله تعالى فرماي مؤمنان زنانوت أمروك شخبل نزرون حكت وساتي أو دخبلوا برجون حفاظت وكي قل دول زين اختارنك مگر حقا چه پعام وقاتك كاركي وليضربن بخمورهن على جيوبهن أو بخبلوا غريوانون دي غط بلوني واچي. طریقه دې استدلال یې دا ده چې الله تعالی زنانه د پردو سړو مخامخ د سینګار ښکاره کولو څخه منع کړې ده او عطر یا خوشبوی هم په سینګار کې داخل دي، نو له دې وجې په دې کار سره ګناهګاریږي. دویم دلیل حدیث د زینب الثقفیه رضی الله عنها کې چې په باب کې ذکر دی، په هغې کې داسې راغلل اذا شهدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، کله چې په تاسو کې کومه زنانه جومات ته حاضریږي نو عطر دې نه لګوي. او دا ځکه چې جومات ته راتلل د دې لامل چې پردو سړو باندې ورتیره شي، نو له دې وجې ترې منع شوه. درېم دلیل په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې چې په باب کې ذکر دی، نبی علیه السلام فرمایلی دي ایما امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخره، علتهما غدا کوم چې مخکې ذکر شي. درېم حالت زنانه خوشبوي ولګي خو غالب ګمان یې دی چې په پردو سړو به نه ورتېرېږي، لکه د خپل خاوند سره وځي، یا د خپلوانو ملاقات ته ځي، یا جومات ته ځي، یا د زنانه غونډې ته ځي، خو په ګاډي کې ورسره لاړه شي او مقصودي ځای ته ورسوي، هلته ښکته کړي او بیرته هم د هماغه ځای نه په ګاډي کې راکینوي، په بازار یا کوڅو کې پیدل ونه ګرځي چې په پردو سړو ورتېره شي. او همداراز د عطرو لګولو نه یې مقصد د ځان صفایي، د چا په فتنه کې اچول یې مقصد نه وي. نو په دې حالت کې ورته عطر لګول جایز دي، ځکه چې تحریم علت دلته نشته چې هغه د فتنې ویره ده. او په همدې طریقه صحابیاتو زنانو هم عطر لګولی دي، ځکه چې هغوی به د سړو ترمنځ نه ګرځېدلې، لکه په حدیث د عائشه رضی الله عنها کې راغلی دي. هغه وایي: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه فنضمد جباهنا بالمسك المطيب. مونږ به د نبی علیه السلام سره مکې ته وتلو، نو په خپلو تندو باندې به مو د مشکو عطر مګل، چې دا یو خاص ډول عطر دی، وي عند الاحرام په وخت احرام کې. فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. کله چې به له مونږ څخه کومه زنانه خولې شوله، نو د هغې په مخ باندې به دا عطر داسې راوبېدل، نبی علیه السلام به لیدله او له دغه کار څخه به نه منع کوله. دا حدیث ابو داود راوړی دی او امام نووي رحمه الله ورته حسن ویلی دی. اتمه پیدا حدیث د عائشه رضی الله عنها په دې دلیل دی چې کله د فتنې ویره یې زنانه ته پرته له ضرورت د کور نه بهر وتل جایز نه دی. باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. باب الباب رولي باب ما ندى وي باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار. باب ده بيان ده در من روي كولو كي فخكار منسكي ده للوالي أو ده تتوالينا إذا خاف من الجهر مفسدة كلاكي ولول أواسر ده فساد نويريجي. نو مقصد دا دی چې کله په لوړ اواز سره قرات کې په ښکاره مونځ کې او د فساد ویری، نو اواز به بیا لږ راښکته کې، بیخي پټ به هم نه وی او بیخي په زور به هم نه وی چې خلک یې واوري او فساد به مرتب شي. یا داسې باب یو: باب القرات بین الجهر والمخافته اذا خشی ترتب فتنه. باب د بیان د قرات کولو کې په منځ د ښکاره او پټوالي کې کله چې د فتنې مرتب کېدلو څخه ویریږي. نو حدیث راوړي وایي: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل. دا سعيد بن جبير سخنقل لي شغيدا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقلي في قوله عز وجل دل تلاد دي وينا فأرى جي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. په منځ کې اواز ډېر مه لوړ کوه او مې ډېر راښکته کوه. قال عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي: نزلت ورسول الله صلی الله علیه وسلم متوار بمکه. دا آیت نازل چې په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې پټ و. فکان اذا صلى باصحابه، نو کله چې به یې خپلو ملګرو ته منځ کوو، رفع صوته بالقرآن، اواز به په قرآن لوستلو سره پورته کوو، چتو به. فاذا سمع ذلك المشركون، نو کله چې به مشرکانو دا اواز واورېده، د قرآن دا قرات به واورېده، سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. أغيب قرآن تم كنزل وكري أو هغا چاة چه قرآن را لغل ده أو هغا چاة چه قرآن را ورد ده دي طول ده بكنزل وكري. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، نالا تلاخ بل پیغمبر تاو فرمائل: ولا تجهر بصلاتك، ومنزك أواز دير موچتوا، ويسمع المشركون قراءتك، چه مشركان سا قرات ووري، ولا تخافت بها، أو مي پتوا عن أصحابك دخلوا ملگرنا، يعني جستا ملغري هم ناوري. أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، دوي باند قرآن واوروا و دغ جهر مكوا، دغ كاروالا مكوا، دير لوري مويوا. وابتغي بين ذلك سبيلا، دي ترمنز وچاليغا، يقول بين الجهر والمخافتة، الله تعالى فرمائي چه ده كاروالا وكتوالي ترمنز وچاليغا. داسي قولوا له چه ندير كاري ندير لوري او ندير تيتي بدي منزك وچاليغا. دا خود حدیث لبزي معنا ده، حدیث الفاظ وضاحت داده: ولا تجهر بصلاتك، ظاهر داده چې صلات نه مراد په منځ کې قرات کول دي، ځکه قرات د منځ یوه برخه ده، نو دا د قبیلې د مجاز مرسل نه دي چې ذکر د کل مراد جز دي. یا دلته مضاف مقدر دی چې هغه دی: ولا تجهر بقراءه صلاتك، ته د منځ په قرات کې ډیر لړواله مه کوه. او په حدیث ته عشر ځنه ها کې د صلات تفسیر په دعا سره شوی، نو به د صلات نه لغوي معنا مرادي چې ولا تجهر بصلاتك، یعنی په دعا غوښتلو کې ډیر لوړوالی مه کوه. ولا تخافت بها، مخافته پټې خبرې ته وایي، یعنی پټې منله. ورسول الله صلی الله علیه وسلم متوارن بمکه ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه زمانه کې په مکه کې پټ دعوت کوو و بتغی بین ذلک سبیلا درمیانه لاره اختیار کړه د ښکاروالي او پټوالي ترمنځ. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل عائشة زلانها نقل لي للتلا ديوانا فأرش فرماي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالت عائشة زلانها واي منزل هذا في الدعاء دايت دعاء على نازل شويده يعني دعاء دير پا لول أواسر مغوالا أو ندير پا پتا أواسر بل كده دي ترمنزو چليگا انزل هذا في الدعاء که د دعا په اړه نازل شوی او که په قلاره قرات په اړه نازل شوی د دواړو ترمنځ هیڅ منافات نشته، ځکه د ځینې آیتونو اسباب د نزول ډیر وي. د احادیثو ځینې فواید. اوله فایده، په دې حدیث کې د نبی علیه السلام د نبوت ابتدایي حال ذکر شوی دی چې په مکه کې د ضعف په حال کې و، دین ناشنا و، بدل اسلام و غریبه. د دې حدیث مصداق و، ملګري کم و، نو چې کله به یې فرض منځ کوو یا به قیام الليل کوو چې دا هم په اول کې فرض و، نو د مشرکانو څخه به یې پټ منځ کوو او قرات به ځکه ښکاره کوو چې صحابه ورڅخه قرآن زده کړي چې عمل پرې وکړي او نورو خلکو ته یې هم ورزده کړي. دویمه پیدا، حدیث د مشرکانو په سرکشۍ دلیل دی چې قرآن ته او چا چې قرآن نازل کړی دی او چا چې راوړی دی کنځلې به یې کولې. مشرکانو د قرآن په اړه مختلف الفاظ کارولي دي، سحر یا جادوی ورته ویلی دی، د انسان وینایي ورته ویلې ده، د پخوانیو کیسو نوم یې ورته ورکړی، د کاهن وینایي ورته ویلې ده، د شاعر وینایي ورته ویلې ده، او داسې هم ویلي دي لو نشاء لقلنا مثل هذا، که چیرې موږ وغواړو نو موږ به هم داسې قرآن وویو، یعنې داسې الفاظ به وویو څنګه چې قرآن کې دي. دوی به خلک د قرآن د اورېدلو او د هغې له تلاوت څخه بندول، لکه الله تعالی فرمایلی دي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وویله کافرانو تاسو قرآن ته غوږ مږدئ او په دې کې خلل واچوئ دې دپاره چې تاسو غالب شئ. درېیمه پیدا، دا حدیث په یوې غټې قیدې دلیل دی چې هغه ده درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، د مفاسدو تپه کول به مخکې په مصالحو لاسته راوړلو باندې. او دا په دې طریقه چې په آیات کې الله تعالی خپل پیغمبر د قرآن د په زور لوستلو له مصلحت څخه منع کړی دی، دې لپاره چې قرآن ته د کنځلو د مفسدت مخنیوی وشي. د دې قیدې دلیل په قرآن کې هم ذکر دی، الله تعالی فرمای ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، تاسو کنځلې مه کوئ هغه کسانو ته چې د الله نه سوا نور خلک رابري، نو هغوی به الله تعالی ته کنځلې وکړي د وجې دشمنۍ نه په ناپوهۍ سره. نو دا آیات هم په دې قیده باندې دلیل دی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع حاء قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. دا حدیث په بل سند سره هم نقل دی. باب الاستماع للقراءة، دا بل باب راوړي، دا باب معنا دا وی الاستماع للقراءة وجه د القراءة، یعنی کله چې د قرآن قرات کیږي نو هغې ته به غوږ دی. نو په دې اړه حدیث راوړي وای وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم كلهم عن جرير قال ابو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل. سعيد بن جبير نقل لي أغيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخ نقلي دل ثلاث ديوانا بأرش فرماي لا تحرك به لسانك تمخز وبدي قران سرخ بلا جبا. قال أغواي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كلاش باها غيت جبريل عليه السلام وحي راولا كان مما يحرك به لسانه وشفتيه، نو دا نبي عليه السلام لكارون څخه یو داو چې خپل جبا او شونډې به په خزولې پيشتد عليه، نو دا کار به سختې دا. فكان ذلك يعرف منه، او دغه سختي به دینه معلومې دله چې نبي عليه السلام مستقلب کده. فانزل الله تعالى ان الله تعالى دایت راولګ لا تحرك به لسانك لتعجل به، مخزوا په دې قران سره لسانك خپل جبا لتعجل به دې لپاره چې ته تلوار وکې په دې سره اخذه، یعنې د دې په زده کولو سره ته تلوار وکې. ان علینا جمعه وقرآن، یقینا په موږ باندې د دې قرآن را جمع کول دي، وقرآنه او د دې لوستل دي. ان علینا ان نجمعه فی صدرک، په معنې دا ده چې زموږ په ذمه د دې را جمع کول دي ستا په سینه کې، وقرآنه او د دې لوستل دي. اتقرأه، چې ته به یې لولې. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، بس کله چې موږ دا قرآن لولو نو ته د دې قرات ته غوږ شه. قال ابن عباس رضی الله عنهما معنا کوي وای انزلناه ف فاستمع له. کله چې موږ دا قرآن نازلو نو ته ورته غوږ کېده. ان علینا بیانهم، یقینا زموږ په ذمه ده د دې بیانول دي. ان نبینه بلسانک، چې موږ به دا قرآن ستا په ژبه بیانوو. فکان اذا اتاه جبریل اطرقه، نو بیا چې کله به ورته جبریل علیه السلام راغی سر به ښکته کړه. فاذا ذهب قرأه كما وعده الله، کله چې به جبریل علیه السلام لاړ نو قرآن به ولوسته لکه څرنګه چې الله تعالی ورسره وعده کړې ده، یعنی قرآن به ورته زده او روح به همغه شان ولوسته. دا خو د حدیث لفظي معنا وه. د حدیث د ځینو الفاظو وضاحت داسې دی: کان مما یحرق به لسانه وشفتیه، نبی علیه السلام به د وحي د نازلېدلو په وخت کې په قرآن باندې ژبه او شونډې خوځولې، د دې دپاره چې دغه وحي ولولي او په یادو یې زده کړي چې تیره نه شي. فیشتد علیه، دا کار به ورباندې سختېده، دا ځکه چې نوی وحي به ورته کېدله، نو د مخې سره به یې هم اورېدله او هم به یې لوستله، نو له دې وجې به ورته سختېدله. لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی قرآن مخکې له دې چې تا ته وحي راپوره شي په تادۍ سره یې مولوله. او د دې معنا په دې آیات سره ښه واضحه شوې چې الله تعالی فرمایي: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه وقل رب زدنی علما، او ته تلوار مه کوه د قرآن په لوستلو سره مخکې له دې نه چې تا ته وحي راپوره شي، او وایه چې ای ربه زما علم زیات کا. نو په دې کې دا معنا ښه پوره واضحه شوې ده چې قرآن مولوله په دغه وخت کې غوږ کېده. فاذا قرأناه، یعنی کله چې جبریل زموږ په امر قرآن لولي، فاتبع قرآنه، غوږ ورته کېده او چوپ شه. اطرقه، یعنی سر به ورته ښکته کړو او وحي ته به پوره چوپ پاتې شو. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله، ده سعيد بن جبير نقل لشاغيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنق ليد الله تعالى دي وانا فأرى چه فرمائي لدي: لا تحرك به لسانك لتعجل به، جب مخو زواب قرآن سرى لتعجل به دي ده پارا چه پتلوار سر الزكي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، نبي عليه السلام تبدا وحي پس دکولو کی تکلیف رسیدلو، كان يحرك شفتيه، اغب خپل شوند خوزولی. فقال لابن عباس، مات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: انا احركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، زخپل شوند داس خوزوم لک څنګه چې نبی عليه السلام خوزولی. فقال سعيد بن سعيد: انا احرقهما كما كان ابن عباس يحرقهما، زهم خپل دواړه شونډې داسې خوزوم لکه څنګه چې ابن عباس رضي الله عنهما خوزولې. فحرك شفتيه، نو هغه خپلې شونډې وخوزولې. فانزل الله تعالى، الله تعالی دا آیت راولېږه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ته مه خوزوه خپله ژبه د قرآن په لوستلو سره د دې دپاره چې په تلوار سره یاد کې. ان علينا جمعه قرآنه، یقینا په موږ باندې د دې راجمع کول دي چې ستا په سینه کې بیا راجمع کوو قرآنه او د دې لوستل دي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما د دې په معنا کې وای: جمعه في صدرك، زموږ په ذمه باندې د دې راجمع کول دي، د قرآن راجمع کول دي ستا په سینه کې، چې ستا په سینه کې به قرآن راجمع کوو. ثم تقرأه ببيت لولي، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، کله چې موږ دا قرآن لولو نو ته د دې د لوستلو تابعداري وکړه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ديف ما نكي ويلي دي: فاستمع وانصت، فاتبع قرآنه ما ندى فاستمع وانصت، يعني غقور تونسا أو جبشا. ما إن علينا أن تقرأه، بيز من بزيما بتامن يديل استلي. قال رأيوي: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل، قلت بورت جبريل عليه السلام راغي، استمع نو غقب يكيخد. فإذا انطلق جبريل، كلاك بجبريل عليه السلام لار، قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه، النبي عليه السلام بدأ قرآن هغسي ولست لك سنجة بورتا جبريل عليه السلام لستلعو. داخل حديث لبزي ماناوة، دا حديث الفاظ وزاحته: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني النبي عليه السلام تبا دا وحي پس زكي دلو كي تكليب رسي دلو. فقال لي ابن عباس الى قوله فحرك شفتيه، دا جمله معترضه ده، د نبی علیه السلام د شونډو خوځولو کیفیت پکې ذکر ده. فانزل الله تعالى، دا خبره ده كان يحرك شفتيه سرا في وسط ده، اصل کې سیاق داسې ده: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده، كان يحرك شفتيه، فانزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، نبی علیه السلام تبا د وحي په ذکیدلو کې تکلیف رسیده، هغې به خپلې شونډې خوځولې. نو الله تعالی دا آیت راولېږه چې ته خپله ژبه مه خوځوه، دې لپاره چې قرآن په تلوار سره زده کړې. امام نووي رحم الله ویلی دی چې د تکلیف لامل د وحی هیبت او درنوالی و. الله تعالی فرمای انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقینا من تا ته در اچو وینا درنا. معالجه دې ته وایي چې د یو شي په اړه کوشش کول او د هغې په حاصلولو کې مشقت برداشت کول. دا د امام نووي رحم الله خبره وه. د دې تایید په حدیث د عایشه رضی الله عنها کې هم شوی دی چې هغه وایي ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا. بمعنى بلا سلام لدلا دا بداس حال كي وحي في نازل دلا أو دا السخت يخني ولا ورز بوا نكلا با وحي ختم شولا دا تندين بي خالي رواني كان يحرك شفتيه. دا وزاحت كي ابن حجر ويلدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء قاله الحسن وغيره. ووقع في رواية للترمذي ويحرك به لسانه يريد أن يحفظه، وللنسائي يعجل بقراءته ليحفظه. بين بيل السلام تجب كلب ابتداء وحيك قرآن ورزكي دلو نود جبريل سرب يوزيل استلو او دیتا به صبر نکو چې قرات پورشي د لپاره چې قران ورته زشي او څه شي د ذهن نونوزي. دا خبره وی حسن کړي او پر روایت ترمذی کې دي جبه به پر خزوله په دې اراده چې قران زده کی، او د نسائی پر روایت کې دي تلوار به کو د لپاره چې ذکرې. او به وی وفي روایت الطبري عن الشعبي عجل يتكلم به من حبه اياه وكلا الامرين مراد ولا تنافي بين محبته اياه والشدة التي تلحقه في ذلك، فأمر بأن ينصت حتى يقضى إليه وحيه، ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره، ونحوه قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. أعبى رواية تبارك ذي شهد الشعبين نقل تلوار بكو ده غيب ويالو سرد وجد محبتنا جمينة ورسروا. وإذا دوار خبر مراد دي د محبت او د وحی له وجې تکلیف رسیدلو ترمنځ منافات نشته، نو امر ورته وشو چې چوب شي تر دې چې وحی ورته په پوره توګه وشي، او دا وعده ورسره وشوه چې دا به ترې نه هیریږي. او همداسې د الله تعالی دا وینا هم ده چې فرمای تلوار مه کوه د قرآن په زده کولو کې مخکې له دې چې تا ته وحی پوره شي. دا د ابن حجر رحم الله خبره وه. ان علینا جمعه وقرآنه، یعنی موږ د دې ذمواري کړې چې قرآن به ستا په سینه کې راجمع کوو، نو له تا څخه به نه هیریږي. وقرآنه یعنی جبریل علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم ته وحی لولي، نو دې لپاره چې بیا پیغمبر په هغه طرز ولولي په کوم چې نازل شوی دی. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، یعنی کله چې تا ته وحی کیږي هغه ته غوږ کېده او چوب شه. امام نووي رحمه الله ویلي دي الاستماع الاصغاء الیه والانصات السکوت. وی استماع دې ته وی چې غوږ ورته ایښودل، والانصات السکوت او انصات چوب کېدلو ته وی. فقد يستمع ولا ينصت، نودير كرت يسري شيء أوري وشوف ورتني. فلهذا جمع بينهما كما قال تعالى نلدي وجهه دوار ترمن جموالي لك الله تعالى فرمي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كلاك قرآن نستلكيكي تاسو ورتا غكي دي أو شوف شيء دي دبارج تاسو من رحمه شيء. ده حديث فوائدة أولا فيدا حديث دليل لها بديك الله تعالى دي زمواري أخستي جدا نبي الله السلام بقرآن نيريني او دا غید الفاظ و معناګانې به ورته واضحه کوي. دویمه پیدا په حدیث کې د قرآن د تلاوت یو ادب او حق ذکر شي، او هغه دا چې کله د قرآن تلاوت کیږي نو غوږ به ورته نیسي او خبرې به نه کوي. نو کله چې د مونځ نه بهر د قرآن دغه حق دی او غوږ ایښودل ورته لازم دي، نو په مونځ کې خو به یې په طریقه ولا دغه حق یي چې غوږ ورته ونیسي. نو له دې وجه خو امام مسلم رحمه الله دا حدیث په کتاب الصلات کې راوړی چې د دغه خبرې لپاره ترې استدلال وکړي چې مقتدي به د امام قرات ته چوپ کیږي او غوږ به ورته نیسي. دې د فاتحې د قرات په اړه مخکې اختلاف ذکر شو چې هلته مو ویلي و فاتحه د دغه انسان د حکم نه په حدیث د عباده سره مستثنا شوي، چې حدیث دا دی دا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، د هغه چا مونځ نه کیږي چې سوره فاتحه ونه لولي. او بله دا خبره هم شوي چې انسان د قرات سره منافي نه دی، حدیث د ابو هريره په دې دلیل دی چې هلته ذکر شوی و. نو فاتحه لوستل په مونځ کې په امام او مقتدي ټولو باندې واجب ده، مگر کله چې مقتدی د دې د لستون نه عاجزي، یعنی امام په رکوع کې رالاندې کې یا د امام سره د قیام دومره برخه رالاندې کې چې دا پکې سوره فاتحه سره ته نشي رسولی، نو بیا ساقط ده، ځکه د عجز له وجې وجوب ساقطېږي. خو د دې مسلې څه حکم دی چې کله یو سړی د کار په ځای کې تلاوت چالان کې یا د ویده کیدلو په وخت کې یا په یو عام ځای کې تلاوت چالان کې په داسې حال کې چې په بل کار کې هم مشغول وي. د دې جواب دا دی، غوره دا ده چې قرآن ته غوږ ونیسي او معناګانو ته یې فکر وکړي، دې لپاره چې دغه رحمت نه برخمن شي. د کوم وعده چې الله تعالی په دې آیت کې کړې ده، فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن لوستل کیږي تاسو ورته غوږ کېدی او چوپ شئ، دې دپاره چې تاسو باندې رحم وشي. نو مسلمان ته جایز دی چې د کار په ځای کې هم د قرآن تلاوت ولګوي کله چې له اول څخه د قرآن د اورېدلو اراده لري. نو که منځ کې ورته څه کار راپېښ شي سباک نه کوي، خو څومره چې وسي کوشش به کوي چې غوږ ورته ونیسي. جمهور علما وایي چې قرآن ته غوږ ایښودل لازم نه دي، او کم امر چې په آیات کې شوی. نو ابن عباس رضی الله عنهما ویلي دي چې منځ شامل دی چې منځ کې دې د قرآن قرآت ته غوږ ونیسي. او همداسې امام احمد رحمه الله هم ویلي دي اجمع الناس على ان هذه الايه في الصلاه. العلماء اجماع ده چې دا آیات د منځ په اړه ده. ځینې سلفو دا آیات په منځ او خطبه دواړو حمل کړه چې دا حکم منځ او خطبه ته شامل ده چې د قرآن آیاتونو ته به غوږ نیسي په دغه دو حالاتو کې. ابن کثیر په خپل تفسیر کې په دې معنا د سلفو ډیر آثار را نقل کړي دي، او قرطبي په خپل تفسیر کې د نقاش څخه نقل کړي دي چې هغه ویلي دي اجمع اهل التفسير على ان هذه الاستماع في الصلاه المكتوبه وغير المكتوبه. د مفسرین په دې اجماع ده چې غوږ خدل قران قرات ته دا په منځ کې هم مراد دي، او د منځ سوا په عام اوقاتو کې هم مراد دي. خو کله چې د قرات په منځ کې د بل چا سره خبرو ته اړتیا راشي نو پکار ده چې به بند کړي، ځکه علما ویلي دي چې د قران او حدیث د لوستلو په وخت پکار ده چې څوک اواز پورته نه کړي. د قران د دې آیت نه استدلال کړی ده چې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يا مؤمنانو تاسو خپل اوازونه د نبی علیه السلام د اواز نه پورته کوئ. ولا تجهروا له بالقول او هغه ته وزور اواز مکوئ كجهر بعضكم لبعض، لکه څنګه چې ځینې په تاسو کې ځینې نورو ته په زور اوازونه کوي. ان تحبط اعمالکم اسینه چې عملنه برباد شي وانتم لا تشعرون او تاسو به خبر نه یاست. قرطبي د دې آیات په تفسیر کې وایي وکلامه یعنی النبی صلی الله علیه وسلم المأثور بعد موته مثل کلامه المسموع من لفظه. وی د نبی علیه السلام خبرې کمی چې د هغې د مرګ نه وروسته موږ ته رانقلیږي دا د هغې د هغه خبرو په څیر دي چې د هغې د خپلو الفاظ نه اورېدل کیږي. فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه. وكله چې د نبی له سلام خبرې لستل کیږي نو په هر حاضر انسان باندې لازم دي چې د غیب خبرو باندې اواز پورته نکي. ولا يعرض عنه او مختهم ونړي كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. لکه څنګه چې دا خبره د نبی له سلام په مجلس کې لازم و کله چې نبی له سلام په خپل خبرې کولې، یعنی کله چې نبی له سلام په خپل خبرې کولې نو دا لازم و چې د هغې خبرو ته غوږ کیږي او د هغې په خبرو باندې څوک اواز پورته نه کړي او نه ترې مخ واړي. نو دغه شان کله چې د هغې احادیث بیانېږي نو هم د دغه آداب لحاظ به ساتل کیږي. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. دا بل باب راوړي. د باب معنا ده وي دا باب دی په بیان د کاره قرات کولو کې في الصبح د سهار په منځ کې والقراءة على الجن او په قرات کولو کې په پیرانو باندې چې نبی علیه السلام په پیرانو باندې هم قرات کړی د قرآن په لوستلی دی. نو په دې باب کې دا خبره بیانېږي چې سحر منځ باید په کاره وشي او قرات په جهر سره وشي. او بل باب کې دا خبره بیانېږي چې نبی علیه السلام په پیرانو باندې هم قرات کړی دی قرآن په لوستلی دی. نو احادیث راوړي وایي حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما څخه نقل دا وایي ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم په پیرانو خیرات نه دکړې او نه هم لیدلې دي. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من اصحابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخپلو د ملګرو یو ډلې سره لاړ. عامدين الى سوق عكاظ چې د عكاظ بازار ته د تللو اراده و. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. شيطانانو او د اسمان د خبرونو ترمنځ حيل واقع شوی و. وارسلت عليهم الشهوب او په هغوی باندې به د اور شغلې رالیږل کېدلې، یعنی په اور شغلو سره به ویشتل کېدل کله چې بیا خبرو ته غوږ ایښوده. رجعت الشیاطین الى قومهم. نو شیطانان خپل قوم ته راوګرځېدل. فقالوا نو دوی ورته وویل ما لکم څه وجه ده. قالوا هغوی ورته وویل حیله بیننا وبین خبر السماء زموږ او د آسماني خبرونو ترمنځ حایل واقع شوی دی. وارسلت علینا الشهوب او موږ د اور په شغلو سره ویشتل کېدلو. قالوا دوير تويل ما ذاك الا من شيء حدث. دا ندا مگر دا یوشل وجه حدثه چنوی پیدا شوی دی، یعنی سنوی خبره پیدا شوی ده د معلوماتو کې تضرب مشارق الارض ومغاربها تاسو وګرځئ د ځمکه په مشرقي طرفونو او مغربي طرفونو کې یعنی ټوله ځمکه کې وګرځئ د دې خبرې معلومات وکئ او لامل یې پیدا کړئ تنظرو وګورئ ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء چې دا څه شی دی چې زموږ او د آسماني خبرونو ترمنځ حایل واقع شوی دی دغه شی تاسو وګورئ دغه لامل وګورئ فانطلقون دوی لاړ یضربون مشارق الارض ومغاربها چې ګرځېدل د ځمکې په مشرقي طرفونو کې او مغربي طرفونو کې فمر النفر الذين اخذوا نحو تهامته نو تیر شول هغه کسان چې د تهامه په طرف باندې روان و وهو بنخل او نبی السلام په نخله علاقه کې عامدین الى سوق عكاظ چې د عكاظ بازار ته د تللو اراده وه وهو يصلي باصحابه صلاه الفجر نبی السلام خپلو ملګرو ته د سهار لمونځ کوه فلما سمعوا القران استمعوا له قال شدوا القران واوردوا غوغي ورتكي خد وقالوا ييل لفيران هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ده هغه شي دي چې زمون او د اسماني خبرون ترمنز حایل واقع شوی دی دا غیر عامل دی فرجعوا الى قومهم فقالوا نضيخ بالقوم تراو قرزت الويبل يا قومنا از من قومه ان سمعنا قرانا عجبا يقينا من ناشنا قران واورد يهدي الى الرشد چه هدایت تر سوال کیف آمنا به ولن نشرك بربنا احد نو موږ به ایمان راوړو او موږ به هیڅ کله د خپل رب سره هیڅ څوک برخدار جوړ نکو فانزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نو الله عز وجل په خپل پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم دا آیات راولګ قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن ورته وی پیغمبر چې ما ته وحی شوی دی چې یقینا د پیرانو سکسانو قران ته وګیښو دا خو دا حدیث لبسی معنا ده د حدیث الفاظ وضاحت دا دی ما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما راهم نبی علیه السلام په پیرانو نه قرات کړی دی او نه لیدلی دی یعنی کله چې په نبی علیه السلام باندې پیران په اول ځل ورتېرېدل او قرات یې ورله واورېده دغه وخت مراد دی بیا ابن عباس رضی الله عنهما دا خبره بیان کړې ده چې څنګه په دوی ورتېر شول او د نبی علیه السلام قرات یې واورېده پرته له دې چې په هغوی باندې قرات وکړي او یا هم هغوی وویني نو دغه خبره یې ټوله بیان کړې ده عامدین الى سوق عكاظ د عكاظ بازار ته یې د تللو اراده وه عكاظ د غراب وزن دی دا د نخله او طایف ترمنځ یو ځای دی چې د جاهلیت په زمانه کې به په دې کې یو بازار لګېده چې د ذوالقعدې میاشت له ابتدا څخه به شروع کېده او شلو ورځو پورې به دوام کوه عربو قبیلې به پکې راجمع کېدلې نو شعرونه به یې ویل او په یو بل به یې فخر کوه چې دا د جاهلیت له بازارونو څخه یو مشهور بازار و نبی علیه السلام به ورته د دین د تبلیغ لپاره تللو ویلې کېږي دا بازار د پیل د واقعې نه 15 کاله وروسته شروع شوی او 1928 هجري پورې دوام کړی دی چې بیا پې خوارجو حمله کړې مالونه ولا لوټ کړی دي نو لاغي ورسته دا بازار ختم شوی دی وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء یعنی شیطانان او سرکشه پیران بل هغه خبرونه څخه منه کېدل چې د اسمان نه به ملائکه راوړي وو شیطانان به اسمان ته خطل او ملائکه به وریزو کې راکوزیدل نو ځینې هغه اوامر چې الله تعالی به ورته کړی وو هغه به یادول نو دغه خبرې به له شیطانانو اورېدلې بیا به خپلو دوستانو کاهنانو ته راکوزولې نو کله چې نبی اسلام پیغمبر شو د شیطانانو او د اسمان د خبرونو ترمنځ حایل واقع شو او کوم شیطان چې به وختل چې آسماني خبرونو ته غوږ ونیسي او راپټې کړي نو د اور په شغله به ملایکو ویشتلو و ارسلت علیهم الشهب شهب په زمه د شین او ها سره دی د اور بلې شغلې ته ویلې کېږي چې دا به د ځینو ستورو نه راجدا کېدله او دوی به پیشتله تضرب مشارق الارض ومغاربها یعنی په ټوله ځمکه کې وګرځئ مشرق او مغرب کنایې دي د ټولې ځمکې نه نحو تهامه د نجد علاقې نه راښکته چې څومره علاقې د حجاز دي هغې ته تهامه ویل کېږي چې مکه هم له هغې څخه ده اصل کې دا د حجاز د هغه علاقو نوم دی چې هغه اوچتې نه وي دې ته تهامه ځکه وایي چې دا د تهم نه اخیستل شوی دی چې سختې ګرمۍ او د بندې هوا والا ځای ته ویل کېږي چې هوا پکې نه چلیږي فلما سمعوا القرآن استمعوا له یعنی غوږ یې ورته کېښود د سما او استماع ترمنځ فرق دا دی چې استماع د اورېدلو په ارادې سره غوږ ایښودل او سما یوازې اورېدلو ته وي که څه هم اراده د اورېدلو یې ورله هم نه وي کړې وهو بنخل نبی علیه السلام په نخله علاقه کې او نخله یو مشهور ځای دی چې د مکې او طایف ترمنځ واقع دی او طایف ته نږدې دی د مسلم په نسخو کې نخل لفظ راغلی دی پرته له هانه چې ها ورسره نشته خو صحیح دا ده چې ها ورسره وویلی شي یعنی نخله وویلی شي دا خو د دې حدیث الفاظ وضاحت وروسته پسې بل حدیث راوړي چې هغه به په بل درس کې ذکر شي انشاءالله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.